واجبة بل ركن من أركان الصلاة في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها في التشهد الأخير. Alimlerin görüşlerinden sahih olanına göre namazda son teşehhüste, son oturuşta salavat-ı İbrahimiye'yi okumak vaciptir. لأن هذه الآية لما ركن ركن قلت ركن ركن واجب وركن واحد عند الجمهور واجبتر وركندر. لأن الآية لما نزلت فهم الصحابة أن المراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، فقالوا كيف نصلي عليك، فعلمهم، فدل على أنه ركن في الصلاة. Bu ayet indiğinde sahabeler namazdaki salatı, salat getirmeyi anlamışlar. Aleyhisselatü Vesselam'a sana nasıl salat getireceğiz diye sormuşlar. O da onlara nasıl salat getireceklerini açıklamıştır. أما خارج الصلاة فإن الصلاة من وصف الكرماء. Namazın dışında salat getirmek de cömert insanların vasıflarından bir vasıftır. ومن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو البخيل كما جاء في الحديث. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a salat etmeyen, salat getirmeyen kimse nedir? Kimdir? وأقرب الناس إليه صلى الله عليه وآله وسلم منزلة أو استحقاقا للشفاعة كما جاء في بعض الروايات أكثر الناس صلاة عليه يعني مع الاتباع. يعني عليه الصلاة والسلام صلاة getiren kimse ve ona tabi olan ittiba eden kimse şefaatini en çok hak eden, onun şefaatine en çok yakınlaşmış insanlardandır. وأما قول أن الصلاة واجبة كلما ذكر فهو قول ضعيف. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her adı anıldığında ona salat getirmek vaciptir sözü zayıf bir sözdür, zayıf bir görüştür. Evet, tahiyyatta Esselamu alen nebiyyi demek mi, aleyke eyyühen nebiyyi demek mi gerekiyor? Ma caa an Abdillah ibn Mes'ud radıyallahu anhu fi sahihil Bukhari أنه قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي ورحمة الله، فهذا صحيح عن ابن مسعود في صحيح البخاري. ابن مسعود رواية ettiği üzere Buhari'nin kendisinden rivayet ettiği üzere şöyle demiştir Abdullah ibn Mesud aleyhissalatü vesselam vefat ettiğinde bize teşehhütteki tahiyyatı okurken derdik ki Esselamu alel nebiyyi ve rahmetullahi ve berekatuhu, yani aleyke'yi söylemezdik. ولكن هذا لا يعني أنه لا يجوز ما علمنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تعليمه عليه الصلاة والسلام هو الذي ينبغي أن يعمل به، وهذا اجتهاد صحابي. Yani bu sahabenin bu görüşü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği şekliyle, yani Esselamu Aleyke diye öğrettiği şekliyle bizim bu tahiyyatta salavat getirmemizi engellemez. Bu görüş sahabenin bir görüştür, sahabenin bir içtihadıdır. وليس الكاف في السلام عليك ليس الكاف كاف الخطاب وإنما هو كاف الاستحضار الذهني. Buradaki السلام عليك de ki senin üzerine olsun diye ifade edebileceğimiz kaf aslında direkt karşısındakine hitap ettiğin bir zamir değildir. Bu zihin olarak insanın karşısında olarak kabul etmesi, yani hatırlaması manasındadır. وَمَعْنَا كَافُ الْاِسْتِحْضَارِ كَمَا لَوْ أَنِّي نَظَرْتُ إِلَى هَذَا الْكُوبِ فَأَقُولُ سَلَامْ عَلَيْكَ يَا مَنْ صَنَعْتَ هَذَا الْكَأْسِ يعني استحضر عظيم صنعته. Yani istihbar olarak, zihinde hatırlama olarak bir ifade edebileceğimiz bu kaf, şu kafla ilgili şöyle bir örnek verebiliriz. Yani ben bu bardağa bakıp diyebilirim ki yani bu bardağı yapan adam sana selam olsun. Yani ben onun bu yapmış olduğu işi işe saygı duyduğumdan dolayı onu ne yapabilirim? Aklımda, zihnimde tutarak muhatap dediğimiz sen olarak ifade edilen kafla ne yapabiliriz? Hitap edebiliriz. Ona o şekilde selam verebiliriz. ولم يكن لا مخلص وقد كان في زمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في مكة وفي الطائف وفي مختلف القرى وهم بعيدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة هكذا. Mekke'de, Taif'te ve daha uzak bölgelerde bulunan sahabeler, Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında olmayan sahabeler, Aleyhisselatü Vesselam'a salat getirirken bu şekilde ne yaparlardı? Kaf harfini kullanarak Esselamu Aleyke diyerek salat ederlerdi. وَمِمَّا يُؤَكِّدُ أَنَّ الْكَافَ لَيْسَ لِلْخِطَابِ أَنَّ الْكَافَ لَيْسَ لِلْخِطَابِ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانَ أَحَدُهُمْ يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ وَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ. Aynı şekilde bu kafın sen olarak muhatap kafı olmadığının delili de sahabeler kendi evlerinde o hayattayken namaz kıldıklarında ne yaparlardı? Bu şekilde selam ederlerdi. Esselamu aleyke derlerdi. Velakin men amila bi mezhebi Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhu ve huve mezhebul İmam el-Buhari fehaza fi'lun hasanun la yunkaru aleyh. Abdullah ibn Mes'ud'un bu görüşüyle amel eden, ki bu İmam Buhari'nin de görüşüdür. Bir beyt yoktur. Ona inkar edilmez. Bunda bir sakınca yoktur. Tamam. Bu ama hadisinde geçen bir lafız vardır. Ama bu ayırırken diyor ya, ey Muhammed senin diyor. Buradaki de aynı şey. Yani mütekellim. Evet, o Allah. في حديث الطعمة الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم توجهه وتوجه بك هل هذا الكافر نفس هذا الكافر إحضار الحديث هذا لم يصح الحديث رواه الترمذي وهو حديث لا يصح حديث الأعمى وتوسله حديث لا يصح وهذا الترمذي رواه الترمذي حديث بخمان حديث ابن بخمان وهذا الترمذي salatla alakalı başka sorusu olan veya bu konuyla ilgili. Hocam peki mesela bu camilerde diyorlar Esselatü Vesselam Aleyke Ya Resulallah. Oradaki buradaki mahsur o ya nida harfinden dolayı mı yoksa oradaki kaftan dolayı mı? Mesela bir emlak yapıyorum. Esselamu Aleyke Ya Resulallah. Ne? Ama onaka iyi mahzur. Eyvallah. El mahzuru fi lafzı Esselamu Aleyke Ya Resulallah ennehu lem yerid. لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. Bu bir sakınca taraf. Bu ifadenin Esselamu Aleyke Ya Resulallah ifadesinin ne Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan ne de onun ashabından varit olduğudur, rivayet olduğudur. Bu şekilde bir rivayet yoktur. وهذا الياء ياء النداء وهو مشكل قد يؤدي إلى معنى فاسد. Ya ifadesi, ey ifadesi nida seslenme için kullanılır. Bu manada yani bunun adı budur. Bu yanın adı. Bu sorun olabilir. فَاِنْ كَانَ الَّذ۪ي يَقُولَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا النَّبِيِّ يَظُنُّ أَنَّهُ حَيٌّ يَسْمَعُ هَذَا النِّدَى فَهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ وَلَا يَسْمَعْ. Bu ya ifadesini kullanan ve kullanan kişi kullandığında da Aleyhisselatü Vesselam'ın ölmediğini, diri olduğunu, hayatta olduğunu ve bundan dolayı da kendisini duyduğuna inanarak söylerse bu selefin icmasına muhalefet etmiş bir kimsedir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam ölmüştür. فَتَرْكُ هَذَا اللَّفْظِ مُتَعَيِّنٌ وَحَتْمٌ وَاجِبٌ. Bu lafzı terk etmek vaciptir, gereklidir, farzdır. Sual. Evet. Yani. İstihare yaparken şimdi neyle karşılaşacağımızı nasıl belirleyeceğiz? Yani kötü bir halden dolayı mı o olaydan vazgeçeceğiz? Ne bileyim. Bazen ma nestahir. Maza na'mal? Yani keyfe hal nam hal namzi fi hada al-amal aw natruha? Ey alamat. Men istahara fe innehu ya'lamu khirat Allah jalla ve ala lehu bi ahad thalathati umurin aw biha kulliha. Allah-u Teala'ya istihara eden kimse o işin Allah'ın kendisine hayırlı kıldığını ya da kılmadığını anlayacağı üç tane meclisi vardır. İmma enne Allah Celle ve Ala yeşrahu sadrahu lihazel emri ba'de zîkin. İlk olarak Allah-u Teala onun sadrını, göğsünü serinletir, bu işe açar. Kalbinde bunlar bu işe doğru, bu işe yönelik bir ferahlık hisseder yahut bir sıkıntı hisseder. وهذه علامة نفسية قلبية داخلية. Bu kalbi olan, içte olan nefsi bir alamet belirtidir. وَإِمَّا أَنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى يُرِيهِ فِي الْمَنَامِ مَا يَدُلُّ عَلَى اخْتِيَارِ اللّٰهِ لَهُ. Ya da Allah Teala ona uykusunda Allah Teala'nın onun için seçtiğine delil olabilecek bazı şeyler gösterebilir. وهذه علامة غيبية قد تكون وقد لا تكون. غيبي bir alamettir. Olabilir de olmayabilir de. وإنما يتبين ذلك بحسب صحة تأويل الرؤيا. Bu rüyanın tevilinin sıhhatine göre, sağlıklı tevil yapılmasına göre değişir. الأمر الثالث علامة خارجية وهو أنه يسير في هذا الأمر فيرى تيسيرا. Üçüncü alamet harici bir alamettir. Kişinin kendisiyle yahut gaybi olan rüyayla bir alakası yoktur. Kişi bu kendi adına istihara yaptığı meseleye baş koyduğunda, oraya koyulduğunda Allah'tan bir kolaylık kendisine gelir. Vallahi. Evet, başka bir soru var. Evet. Şimdi Allah-u Teala'nın müminlere salat etmesi nedir? Ma ma'na salatullah alel mu'minin. Salatullahi alel mu'minin selâuhu aleyhim ve zikruhu lehum fil mele'il a'la. Allah Teala'nın onlar yani müminlere selâ etmesi, övmesi ve mele'il a'la'da onları zikretmesi demektir. Kema ca'an ebil aliyeti riyahi fi sahih-i Bukhari ve huve min ettabi'in. Ebul aliye riyahi'nin Bukhari'de gelen rivayetine göre bu böyledir. O tabi'indendir. Evet. Hocam başta konuyla alakalı sorumuz var ama demek ki aslında gireceğiz inşallah mümkün mü? Tamam. Şimdi kapanma ile alakalı cilbap ayeti var biliyorsunuz. Al-Fath suresinde. Bir de Nur suresinde mümin kadınlara söyle örtülerini omuzların üstünde uzattığında. Şimdi bunu şöyle tevil edenler var, yani tefsir edenler var. Diyor ki bu Nur suresindeki ayet kadının evinin içindeki örtülmesiyle alakalıdır. Asaf suresindeki ayet de dışarıdaki dışarı çıktığı cilbabıdır diyor. Bunu bir açıklar mı? Yani dışarıdaki mantı örtüyle kadının korunma ne oluyor? Neye? Mantı örtüyle diğer kadın tamamen kapanmış oluyor mu? Ayetleri böyle yoksa onun gerçekten iç kıyafeti mi var? يقول الأخ الآية التي وردت في الحجاب في سورة النور بعض الناس يفسرون أنها وضع حجاب في بيتها والذي في سورة الأحزاب أنها في خارج بيتها يقول العباية التي يلبسها المرأة حملها والحجاب الذي يفسر بها رأسها هل هذا من الحجاب الشرعي؟ أنا لا أدري ما هو الحجاب الذي عندكم لكن الحجاب الشرعي هو أن المرأة لا يرى منها عورتها شرعي olan ben sizin hanımlarınızın yani buradaki kadınların giydiği kıyafet tam olarak bilmiyorum ama şer'i olan ölçülere göre örtünme kadının avretinden olan hiçbir yerin gözükmemesidir. Aman Allah'ım. هذا سيأتي تفصيله في كتاب التنبيهات لكن أجمل الآن في الجواب فأقول تنبيهات يعني مؤمنة ويرضار كونسوندا gelecek olan bugün gelecek olan derste bunu işleyeceğiz alacağız inşallah ama kısaca şöyle diyebilirim اتفق العلماء رحمهم الله على أن كل بدن الحرة عورة بالإجماع إلا وجهها وكفيها ففيهما خلاف. Alimler hür kadının tüm bedeninin avret olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Ancak eli ve yüzü konusunda ihtilaf vardır. Eli ve yüzü avret midir değil midir? Bu ihtilaflı bir konudur. واتفقوا على أنه ينبغي للمرأة أن تستر وجهها ويديها في وقتين. İki vakitte, iki zamanda kadının elini ve yüzünü de örtmesi gerekliliği konusunda ittifak etmişlerdir. El vaktel evvel en yekûne zemânu zemâne fitnetin ve belâin ve fiskin ve fucûr. İlk vakit fitnenin, fucurun arttığı vakittir. Bu vakitlerde kadının elini ve yüzünü örter diye ittifak etmişlerdir. El vakti sani en tekûne el mer'atu zâte cemâlin feteftinun nâse bi vecihâ. Ve kadın ikinci, yani vakit ikinci durum da şudur. Şayet kadın güzel bir kadınsa, yüzüyle erkeklerin dikkatini çekip onları fitneye itiyorsa, bu kadın da ne yapar? Kadını, bu kadının yüzünü ve elini onlar alimler ittifakıyla örter. وأما فيما عدا هذين الوقت فالمسألة خلافية فكما تعلمون الرواية عن الأئمة الأربعة أن الوجه ليس بعورة وهو الذي اختاره أيضا من المتأخرين محدث العصر العلامة الألباني رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد وهو اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفقيه الزمان الشيخ محمد بن صالح العثيمين ومحدث العصر شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد أن وجهها عورة كسائر بدنها. Bildiğim üzere dört mezhepte olan bir görüştür ki Şeyh Albani'nin de seçtiği bir görüştür bu. Kadının yüzü avret değildir. Ancak Ahmet İbn Hanbel'den bir rivayet ve muasır alimlerden Şeyh Abdullah İbn Baz, Şeyh Salih Al-Hüseymin ve Medine'de yaşayan hala hayatta olan muhaddis Şeyh Abdülmuhsin Abbas'ın görüşüne göre de yüz nedir? Avrettir. Ve meselatü hilafiyetun hatta beyni sahabeti rızvanullahi teala aleyhim ve tabi'in. Bu mesele sahabelerin arasında ve tabi'in arasında ihtilaflı olan meselelerden bir meseledir. لكنه يجب على المرأة أن تستر وجهها إذا طلب منها زوجها لأن طلب الزوج أمر واجب عليها إطاعة الزوج أمر واجب عليها. Ancak ister öyle olsun ister böyle olsun kocası kadının yüzünü örtmesini istediği takdirde bu kadının kocasına itaat etmesi vaciptir, farzdır, örtmesi gerekir. Başka? Muhtasar ve mefhum anlaşılır mı? Burada itaat etmiyorsa ne yapalım filan? İza la tuti'ul mer'a zavceha. Boşama affedersiniz yani dinden çıkmış gibi insanlar tarafından gidiyor. Çok büyük bir şey. İllana talatul mer'a aybun illana fil mujtama. لكن الطلاق سنة عند الحاجة. هل تطبقون السنة؟ إثيات هذا الباء وشماق سنة سنة يبغون يظنون. النبي صلى الله عليه وسلم نكح وطلق. النبي عليه السلام نسأله. أبو شمس. رضوان الله عليهم تزوجوا وطلقوا. قابل إلى النصف عن زمان إلى النصف أبو شمس. لكن لا يكون الأمر. أحمد يعم. لكن لا يكون الأمر هكذا لا طلاق أبدا مهما كانت كما هو الحال عند النصارى ولا يكون الأمر زواج وطلاق كل يوم كما هو عند أهل اللعب والشهوات. Ancak bu konuda ortaya oturtmak lazım. Ne Hristiyanlar gibi böyle kıyamete de boşanma yoktur demek ne de bazı insanların yaptığı gibi bugün boşanıp yarın boşanmak gerek. طلاق عند الحاجة الطلاق عند الحاجة والمرأة التي لا تسمع كلام زوجها تعتبر ناشزة في الشرع. Kocasının sözünü dinlemeyen ona itaat etmeyen kadın şeriatta ona baş kaldıran kadın olarak naşiz olarak kabul edilir. والله جل وعلا يقول في الناشزة واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kocasına İtaat etmeyen kadınlar hakkında şöyle derler. Size itaat etmemelerinden, karşı baş kaldırmalarından korktuğunuz kadınlara nasihatlerde bulunun, nasihat edin. هذا الأول والثاني فعظوهن واهجروهن في المضاجع. هذا الثاني. Şayet öğüt nasihat fayda vermiyorsa onları ne yapın? Yataklarınızı ayırın, yataklarınızı terk edin. فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُونَ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا فَاِذَا لَمْ تُطِعْ ماذا نفعل؟ قال واضربوهن هذه الثالثة. شايف إتاعت ederlerse artık onların üzerinde başka bir yol denemeyin. Şayet إتاعت ederlerse ne yapın? Onlara vurun.